तिरपनवां सर्ग। जगत संकल्प से कल्पित है, इस अर्थ में दृष्टांत भूत। खोत राजा के उपाख्यान के तात्पर्य का विस्तार पूर्वक वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, वहां जम्बूद्वीप में अर्धरात्रि के समय कदंब वृक्ष की चोटी पर कदंब के शिरोभूषण की तरह बैठे हुए पवित्र अंतःकरण वाले पिता से पुत्र ने पूछा, एक हेतात खोत नाम से प्रख्यात उत्तम आकृति वाला कौन सा वह राजा है? आपने मुझसे यह क्या कहा, इसे आप यथार्थ रूप से कहिए दो। यथाश्रुत अर्थ में तात्पर्य नहीं है, किंतु अन्य अर्थ में तात्पर्य है, ऐसा तुमने कैसे जाना? ऐसा यदि कहें तो पुरं भविष्य निर्माण किंचित यामिति निश्चला, इस उक्ति में भविष्यत्व और वर्तमानत्व के योगपद्य का विरोध होने से उसका अर्थ अन्वित नहीं दिखाई देता। यह कहते हैं, कहां भविष्य में नगर का निर्माण और कहां वर्तमान काल में उसकी गमयता, इन दोनों अर्थों के। 842 पेज 167 सर्ग 53 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। विरुद्ध होने के कारण आपका वचन मेरे मोह के लिए हो रहा है, वर्टिकल बार वर्टिकल बार, तीन वर्टिकल बार वर्टिकल बार। दाशूर ने कहा, हे पुत्र सुनो, यथार्थ यह मैं तुमसे कहता हूँ, जिससे तुम इस संसार चक्र के तत्व को जान जाओगे। चार परमार्थ सत्ता शून्य अज्ञान से उत्पन्न अतेव मायामय विस्तृत इस संसार की इस स्थिति का मैंने इस प्रकार परोक्ष रूप से वर्णन किया है, वर्टिकल बार पांच वर्टिकल बार वर्टिकल बार। परमाकाश से उत्पन्न हुआ संकल्प खोत कहा जाता है। वह अपने संकल्प से उत्पन्न प्रवृत्ति की वासना के प्रादुर्भाव से ही उत्पन्न होता है और निवृत्ति वासना की दृढ़ता से स्वयं विलीन हो जाता है। छह वर्टिकल बार वर्टिकल बार यह विशाल सारा जगत उसका परिणाम है, क्योंकि संकल्प के उत्पन्न होने पर उत्पन्न होता है और संकल्प के नष्ट होने पर नष्ट हो जाता है। साथ यदि कोई शंका करे, ब्रह्मा विष्णु आदि से जगत की उत्पत्ति हुई है ऐसा सुना जाता है, फिर कैसे आप अन्य से उसकी उत्पत्ति कहते हैं? तो इस पर कहते हैं, जैसे लोग शाखाओं को वृक्षों के अवयव मानते हैं, जैसे शिखरों को पर्वतों के अवयव मानते हैं, वैसे ही ब्रह्मा विष्णु इंद्र रुद्र आदि को संकल्प के ही अवयव जानते हैं। आठ तीनों कालों में जगत के अभाव से युक्त ब्रह्मा में उसने इस त्रिजगत रूपी घर को बना रखा है। अचेतन संकल्प में जगन निर्माण शक्ति कहाँ से आई, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अधिष्ठान भूत चैतन्य के अनुग्रह से उसने चेतन बिरंची के स्वरूप को प्राप्त कर त्रिजगत रूपी नगर को बनाया है। जिस त्रिजगत रूप नगर में सूर्य आदि के प्रकाश से युक्त 14 लोक है, जहाँ पर वन उपवनों की मालाओं से युक्त उद्यान परंपराएं हैं, जहाँ पर सह्य मंदर मेरु क्रीड़ा शैल है, जहाँ पर अग्नि के समान प्रकाशमान शीतल और उष्ण कांति वाले चंद रमा सूर्य रूपी दीपक हैं, 9-11 जहाँ पर सूर्य की किरणों से चमकती हुई चंचल तरंग ही बड़ी बड़ी मुक्ता है, जहाँ पर ओस की सुंदर मोतियों की माला रूप चंचल नदियाँ बहती है, 12 जहाँ पर ईख के रस दूध आदि रूप जल वाले मणि रत्न रूपी भसीने के अंकुरों से युक्त बड़वान रूपी कमलों से भरे हुए 7 महासागर ही 7 बावड़ियाँ है, 13 उद्योगति रूपेण वाणी मार्गेण संकुलम शास्त्रीय कर्मों से ऊर्ध्वक्ति होती है, अशास्त्रीय कर्मों से अधोक्ति होती है। इस प्रकार के व्यापारी मार्ग से परिपूर्ण सा जो पहले कहा था अर्थ कहते हैं, उसका नीचे पृथ्वी पर तथा ऊपर आकाश में पुण्य और पाप ही जिनकी धन संपत्ति है, उन कर्म और उपासना में अधिकारी श्रेष्ठ पुरुषों देवताओं और म्लेच्छ देश में रहने वाले कर्माधिकार से रहित पुरुषों के क्रय विक्रय जिस पुर में होते हैं, चार वर्टिकल बार, 14 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। पूर्वोक्त इसी त्रिजगद्रूपी नगर में संकल्प रूपी राजा ने अपनी क्रीड़ा के लिए भांति भांति के देव, नर, तिर्यगादि के देहरूपी मध्यग्रह बनाए हैं। कुछ देव नाम वालों को ऊपर ही रखा है, नर नाग आदि कुछ को नीचे ही रखा। 15-16 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार उसने प्राणों के प्रवाह से चल रहे मांसरूपी मिट्टी के बने हुए सफेद अस्थिरूपी लकड़ी वाले तेल उपटन आदि से चिकने और निर्मल विविध प्रकार के जीव बनाए हैं। कोई चिरकाल में नष्ट होते हैं, कोई शीघ्र नष्ट होने वाले हैं। मनुष्य और देवताओं के देवान भाव्यतानेन्ते देवा भाव्यन्तु, वह इस भगवद्वाक्य से पुण्य और उसके फल से क्रय विक्रय होते हैं। म्लेच्छों के जो कर्माधिकार से बहिष्कृत हैं, पाप और उसके फल स्थावर तिर्यगादि योनियों से क्रय विक्रय होते हैं। 843 पेज 168 स्थिति प्रकरण श्री योग वासिष्ठ महारामायण। किन्हीं की केशरूपी त्रिनों की वृद्धि से आच्छादन शोभा बनाई गई है। कान आंख नासिका आदि 9 द्वारों से युक्त हैं। निरंतर बह रहे प्राणवायु से वे उष्ण और शीतल हैं। 17-19 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार कान नासिका मुख तालु आदि बहुत सी खिड़कियों से वे युक्त है। भुजा आदि अंगरूपी सड़कों से वे व्याप्त हैं और 5 इंद्रियां ही उनमें कुत्सित 5 दीपक हैं। वर्टिकल बार 20 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार हे महामते, उन देहरूपी मध्यगृहों में संकल्प ने माया से अहंकार रूपी महायक्षों की रचना रच रखी है। वे परमात्मा के दर्शन से भयभीत होते हैं। तात्पर्य यह है कि परमात्मा के दर्शन से हृदय ग्रंथि रूप अहंकार का विनाश सुना जाता है, अतएव वे परमात्मा के दर्शन से डरते हैं। 21 देहरूपी मध्यगृहों के अंदर अहंकार रूपी महायक्ष जो कि माया से उत्पन्न हुए हैं, उनके साथ वह सदा खूब क्रीड़ा करता है। 22 यदि कोई कहे कि देह ही अहंकार है, अन्य अहंकार नहीं है, तो इस पर नहीं ऐसा कहते हैं। जैसे कोठिले में बिल्ली रहती है, जैसे धौंकनी में सांप रहता है और जैसे बांस में मोती रहता है, वैसे ही शरीर में अहंकार भी है। 23 जैसे सागर में तरंग क्षण भर में उदित होती है और क्षण भर में विलीन हो जाती है, वैसे ही देहरूपी घर में संकल्प की वृत्तियां क्षण भर में दीपक के समान उदित होती हैं और क्षण भर में नष्ट हो जाती हैं। 24 तस्येच्छा जायते इत्यादि के तात्पर्य का पुत्र द्वारा उक्त विरोध के परिहार से वर्णन करते हैं। जब वह संकल्पित वस्तु को क्षण भर में ही देखने लगता है, तब जिसका निर्माण आगे होने वाला हो, ऐसे नगर को स्वप्नजगत को प्राप्त होता है। 25 तेनाशु सविनश्यति इसके तात्पर्य को कहते हैं। अनेक करोड़ों जन्मों में दुःख का अनुभव करके भाग्यवश निर्वेद को प्राप्त होकर शास्त्र आचार्य और समाधि के अभ्यास से आत्मतत्व का साक्षात्कार होने पर संकल्प के अभाव मात्र से वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। संकल्प की वासनाक्षय प्रयुक्त शून्य भाव से जो अभिनिष्पत्ति है, वह परम कल्याण के लिए होती है। 26 पुनरुत्पद्यते इसका तात्पर्य कहते हैं। बालक के द्वारा कल्पित यक्ष के समान संकल्प मात्र स्वरूप वह स्वयं अनंत आत्मदुःखों के लिए उत्पन्न होता है, आनंद के लिए कभी उत्पन्न नहीं होता। 27 जैसे घन अंधकार अपनी सत्ता से अंधत्व का विस्तार करता है और अपनी असत्ता से उसका विनाश करता है, वैसे ही संकल्प अपनी सत्ता से ही विशाल जगत दुःख का विस्तार करता है और अपनी असत्ता से उसका विनाश करता है। 28 किंकरोस में हम ज्योस्मी इत्यादि शोकोक्ति का तात्पर्य कहते हैं। काष्ठ के बीच में जिसके अंडकोश दब गए, उसकी उखाड़ने वाले बंदर के समान दुहक देने वाली अपनी करनी से ही वह रोता है। 29 वर्टिकल बार जैसे गधा अकस्मात गिरे हुए शहद की बूंदों का स्वाद लेता है, वैसे ही आनंद लेश का संकल्प करने वाला वह मारे हर्ष के ऊंची गर्दन करके स्थित रहता है। गधा इस दृष्टांत से यह सूचित किया कि जैसे गधे के लिए शहद चाटना अत्यंत दुर्लभ है, वैसे ही उसके लिए विश्व सुख भी अत्यंत दुर्लभ है। मोक्ष सुख की तो कौन कहे। 30 वर्टिकल बार बालक के समान संकल्प से ही वह स्वयं एक क्षण में विरक्त होता है, क्षण भर में स्वयं अनुराग को प्राप्त। 844 पेज 169 सर्ग 53 श्री योगवासिष्ठ महारामायण होता है और क्षण भर में विकार को प्राप्त होता है। 31 खोत्त की आख्यायिका के वर्णन का प्रयोजन कहते हैं। हे पुत्र, बुद्धि इस संकल्प को सब बाह्य वस्तुओं से लौटाकर समाधि के अभ्यास से और तत्वज्ञान से निर्वासनिक बनाकर प्रत्यग्भूत ब्रह्मा का अवलंबन कर जिस प्रकार विश्रांत हो, वैसा तुम करो। 32 पहले सर्ग में जो तीन शरीर कहे गए थे उन्हीं का विस्तार करते हैं। उस संकल्पात्मक मन के सत्व रज और तम नामक उत्तम, मध्यम और अधम तीन शरीर इस जगत स्थिति के कारण हैं। 33 तमोरूप संकल्प प्राकृत चेष्टा से, स्वाभाविक प्रवृत्ति से नरकों में प्रसिद्ध परमदीनता को प्राप्त होकर कृमि कीट योनि में प्राप्त होता है। यहाँ पर कृमि कीट का ग्रहण स्थावर आदि योनियों का भी उपलक्षक है। वर्टिकल बार 34 वर्टिकल बार सत्वरूप संकल्प धर्म और ज्ञान में परायण होकर स्वराज्य को, हिरण्यगर्भ भाव पर्यंत देवता भाव को प्राप्त होता है, जिसमें मोक्ष सन्निहित है। 35 वर्टिकल बार रजोरूप संकल्प मनुष्य रूप जन्म से मनुष्योचित व्यवहार वाला होता है। वह संसार में पुत्र स्त्री आदि से अनुरंजित होकर रहता है। 36 वर्टिकल बार हे महामते, तीन प्रकार के इस स्वरूप को त्याग कर संकल्प आत्यंतिक संकल्पोच्छेद होने पर मोक्षरूप परम पद को प्राप्त होता है। 37 संकल्प के क्षय में कौन उपाय है, ऐसा प्रश्न होने पर उसे कहते हैं। हे पुत्र, सब बाह्य दृष्टियों का त्याग करके मन से मन का नियमन करके तुम बाह्य और आभ्यंतर पदार्थों के साथ संकल्पों का विनाश करो। 38 यदि कोई शंका करे कि संकल्प का विनाश दुष्कर है, अन्य किसी उपाय का मोक्ष के लिए उपदेश दीजिए, तो इस पर अन्य उपाय नहीं है, ऐसा कहते हैं। यदि हजारों वर्षों तक तुम घोर तपस्या करो, यदि अपने शरीर को शिला पर पटक कर चूर चूर कर डालो, यदि अग्नि में प्रवेश करो अथवा बड़वानल में प्रवेश करो, गड्ढे में गिरो, यदि खड्गधारा के वेग में प्रवेश करो, यदि साक्षात शिवजी तुम्हें उपदेश देने वाले हो अथवा साक्षात विष्णु उपदेश कहें या भगवान ब्रह्मा उपदेशक हो अथवा अत्यंत दयालु श्री दत्तात्रेय उपदेशक हो, चाहे तुम पाताल में रहो, चाहे पृथ्वी पर रहो, चाहे स्वर्ग में ही क्यों न रहो, तुम्हारे लिए संकल्प की शांति के सिवा दूसरा उपाय नहीं है। 39-42 वर्टिकल बार वह संकल्प की निवृत्ति ब्रह्मस्वरूप ही है, इस आशय से कहते हैं। बाधरहित अविकारी परमपवित्र सुखरूप संकल्प की निवृत्ति के लिए साधन चतुष्टय संपत्ति श्रवण मनन तथा निदिध्यासन रूप परम यत्न पौरुष से करो। 43 वर्टिकल बार यदि कोई शंका करे कि एकमात्र संकल्प के नष्ट होने पर संपूर्ण जगद्रूप बंधन की निवृत्ति कैसे होती है, तो इस पर कहते हैं। हे निष्पाप, संपूर्ण पदार्थ संकल्परूपी सूत्र में गुंथे हुए हैं। संकल्परूपी सूत्र के टूटने पर छिन्न भिन्न हुए पदार्थ न मालूम कहाँ चले जाते हैं। भाव यह है कि आरोपित पदार्थों की अधिष्ठान में प्रतीति होती है, उनके अन्यत्र गमन की प्रसिद्धि नहीं है। 44. यदि कोई शंका करे कि यह संकल्प आदि सब भावों की निवृत्ति असत है या सत है या सदसत है। 845. पेज 170. स्थिति प्रकरण। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। यदि असत है तो मोक्ष की असिद्धि हो जाएगी, यदि सत है तो मोक्ष होने पर भी द्वैत की आपत्ति हो जाएगी, यदि सत्सत है तो बंध और द्वैत की पाक्षिक अनुवृत्ति होगी, इसलिए मोक्ष में अक्षुण्णता की सिद्धि नहीं होगी, इत्यादि दोषों का एक उक्ति से परिहार करते हैं। असत, सत, सत्सत सब विकल्प संकल्प से ही पदार्थों के साथ उत्पन्न हुए हैं, वे संकल्प का ही सत्सद रूप से विकल्प करने के लिए समर्थ नहीं है। परमार्थ सत्य संकल्प ब्रह्मा का वे स्पर्श भी नहीं कर सकते, इसमें कहना ही क्या है। कार्य जहाँ पर अपने से संबंध रखने वाले आंतर कारण में भी कुंठित होते हैं, वहाँ पर असन परमात्मा में तो उनके कुंठी भाव का क्या कहना है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 45, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, जिस जिसका जैसा संकल्प किया जाता है वह क्षण भर में वैसा हो जाता है। इसलिए हे तत्वज्ञ, तुम कभी भी किसी भी वस्तु का संकल्प मत करो। 46. संकल्प से रहित हुए तुम जो व्यवहार जैसे प्राप्त हो वैसे उसमें तत्पर हो, क्योंकि संकल्प का क्षय होने पर चित्त जीव चैत्य की ब्रह्मा की ओर आकृष्ट हो जाता है। 47. मोक्ष का संपादन यदि न किया जाए तो क्या क्षति है, ऐसा यदि कोई कहे तो उस पर कहते हैं सत्य एकत्व स्वभाव ब्रह्मा असत्य मायावश देवता मनुष्य तिर्यगादि 84 लाख योनियों द्वारा तत् तत् प्राणियों के रूप से उत्पन्न होकर व्यर्थी जगत दुःख का अनुभव करता है, यह उसके स्वरूपानुरूप नहीं है। 48. है निष्पाप नाना योनियों में जन्म के लिए दुःखार्थ पुनः पुनः उस मरण से तुम्हें क्या लाभ है जो दुःख के लिए नहीं होता। विद्वान लोग उसी का आश्रय ले लेते हैं, अन्य का नहीं लेते हैं। 49. तो मुझे क्या करना चाहिए, यदि ऐसा पुत्र की ओर से प्रश्न हो तो उस पर कहते हैं सुषुप्त चित्तवृत्ति वाले होकर तत्वज्ञता को प्राप्त करके मूलोच्छेद पूर्वक संपूर्ण विकल्पों को दूर कर जो अद्वितीय मोक्ष नामक पद है उसे निर्तिशय आनंद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न पूर्वक प्राप्त करो। 50. 53. सर्ग समाप्त।